Żywiec poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 listopada, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na serwisie zeznania pierwszej świadek przed Komisją Śledczą do sprawy wyłudzeń VAT. Zwiększenie nadzoru nad rynkiem finansowym i możliwość przejmowania banków będących w trudnej sytuacji. Nowelizacja ustawy o KNF w Senacie. Brytyjski student skazany w Zjednoczonych Emiratach za szpiegostwo. Silny wpływ na tworzenie przepisów systemu podatkowego w czasach rządów PO-PSL miał m.in. dawny szef gabinetu premiera Sławomir Nowak, a także przedstawiciele biznesu i opozycji, na przykład Janusz Palikot. Zeznała jako pierwsza przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT ówczesna wiceminister finansów. Po wypowiedzi Elżbiety Chojny-Duch szef komisji Marcin Horała z PiS zapowiedział zawiadomienie prokuratury. W najbliższych dniach przygotujemy takie dwa wnioski, że prawdopodobnie doszło do popełnienia przestępstwa urzędniczego. Jedno to minister Rostowski, który pracownika kancelarii dużej firmy audytorskiej uczynił społecznym doradcą. Ta osoba urzędowała w Ministerstwie Finansów. No i druga taka osoba to pan Sławomir Nowak, który jako szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów organizował on jakieś zupełnie nieformalne spotkania w KPRM, w których uczestniczyli też pan Janusz Palikot, ale też osoba nazywana przez świadka cieniem Janusza Palikota. Propozycje podatkowe resortu finansów przegrywały z pomysłami doradców podatkowych, zeznawała była wiceminister. O nowelizacji ustawy dotyczącej Komisji Nadzoru Finansowego rozmawiali senatorowie. Chodzi o zwiększenie nadzoru nad rynkiem finansowym, a także możliwość przejmowania banków będących w trudnej sytuacji. Nowela zakłada m.in. rozszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego. W KNF-ie mają zasiąść dodatkowo przedstawiciele premiera i ministra koordynatora służb specjalnych, a także prezesi UOKiK-u oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Sejm w drugim czytaniu zgłosił również poprawkę, zgodnie z którą byłoby możliwe przejmowanie banków będących w trudnej sytuacji finansowej przez podmioty w lepszej kondycji. Dyskusję nad zmianami zdominował jednak temat doniesień medialnych o nieprawidłowościach w KNF-ie. Według wicemarszałka Senatu z PO Bogdana Borusewicza tempo prac nad projektem nie jest przypadkowe. I to wywołuje pytania o intencje. Sprawozdawca projektu Grzegorz Bierecki z PiS przekonuje jednak, że przepisy przygotowane są w oderwaniu od doniesień o nieprawidłowościach w KNF. To oczywiście nie wpływa na merytoryczną ocenę przepisów. Projekt ma trafić pod obrady komisji jutro wieczorem. Głosowanie zaplanowano na piątek. Karol Syrówka, Polskie Radio. Brytyjski student Matthew Hedges został skazany przez sąd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na dożywocie za szpiegostwo. Brytyjczyk przyjechał, by uzupełnić materiały do swojej pracy doktorskiej. 31-letni student zbierał materiały dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podczas arabskiej wiosny w 2011 roku. W maju został zatrzymany na lotnisku w Dubaju i aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Dzisiejsza rozprawa według relacji żony skazanego trwała 5 minut i odbyła się bez udziału obrońcy. Brytyjska premier Theresa May podkreśliła, że sprawa po raz kolejny poruszona zostanie na najwyższych szczeblach. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni i rozczarowani dzisiejszym wyrokiem, oświadczyła premier w parlamencie. W mediach społecznościowych przypadek brytyjskiego doktoranta skomentował także emiracki minister spraw zagranicznych. Sprawa ta była kompleksowo dyskutowana z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, napisał Anwar Gargasz. Wcześniej list w obronie studenta podpisało ponad 100 brytyjskich, amerykańskich i hiszpańskich naukowców. Matthew Hedges ma 30 dni na odwołanie się od wyroku sądu w Abu Zabi. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. I jeszcze informacja dla kierowców. W weekend na wybranych stacjach kontroli będzie można sprawdzić stan świateł i ich ustawienie. Rozpoczęła się ogólnopolska kampania Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo. Ubiegłoroczna pokazała, że jest to potrzebne, mówi Konrad Romik z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Stacje, które są zaangażowane w tą akcję już od zeszłego roku, pokazały, jak wiele mankamentów z oświetleniem jednak ci, którzy przyjeżdżali, mieli. Bardzo dużo widać takich samochodów, które mają przepalone żarówki, czy też zakładają nieprawidłowe żarówki. Spotyka się takie samochody, jeżdżą ze źle ustawionymi światłami. W sytuacji, kiedy ktoś świeci, przepraszam, w niebo, bądź świeci tuż przed swoim zderzakiem. Podinspektor Radosław Kobryś, Komenda Główna Policji. On nie jest w stanie zauważyć tej przeszkody odpowiednio wcześnie i właśnie dlatego giną ludzie, bo te wypadki drogowe są właściwie bez żadnego hamowania. Jak oślepia, no to oślepia, stwarza zagrożenie w ruchu. A jak jedzie z jednym okiem i jedzie, to też może ktoś sobie pomyśleć, że jedzie motocykl i akurat pojedzie tą stroną, gdzie nie ma światła i jest dzwon. Na stan naszych świateł będą zwracali uwagę też policjanci. Kampania Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo potrwa przez 4 weekendy. To był serwis Trójki. A teraz pora na sport. Adam Malecki. Robert Kubica, to on jest dzisiaj głównym bohaterem. Wszystkie znaki na ziemi i na niebie zdają się przesądzać o tym, że jutro Polak po 8-letniej przerwie oficjalnie wróci do Formuły 1. Największe światowe media z BBC czy Gazetą dello Sport na czele informują, że jutro potwierdzi to zespół Williamsa, którego Kubica ma zostać jednym z dwóch podstawowych kierowców. To historyczny moment, przekonuje Ryszard Turski, naczelny miesięcznika F1 Racing. Informacja o powrocie i podpisaniu kontraktu z Williamsem jest ważna i dla Roberta, a przede wszystkim jest ważna dla wszystkich kibiców w Polsce, bo tutaj wszyscy ściskają kciuki od wielu lat po to, żeby Robert wrócił, wystartował i znowu pokazał swój cały kunszt w Formule 1. Jeżeli potwierdzą się te wszystkie informacje jutro, jeżeli będzie rzeczywiście tak, że Orlen sponsoruje Kubicę i jest to sponsoring na 2 lata, to nie ma chyba lepszej wiadomości, którą moglibyśmy usłyszeć, bo to pokazuje dłuższą współpracę Kubicy z Formułą 1 i pozwala mu dołączyć do grona tych kierowców, którzy przekroczą 100 w wyścigach Grand Prix. Czekamy na jutrzejsze potwierdzenie i powrót Polaka do królowej sportów motorowych. W piątek, i to jest pewne, Kubica będzie jeździł bolidem Williamsa podczas sesji treningowej przed Grand Prix w Abu Dhabi. Reprezentacja koszykarek gra z Estonią, a jest to mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Polki jak dotąd wygrały 1 spotkanie, a przegrały 4 i jest szansa, że dopiszą sobie na koncie kolejną wygraną. Prowadzą do przerwy 45-24. Zwycięstwo na koncie mają już za to koszykarze Anwilu Włocławek. Wygrali we własnej hali z mistrzami Francji drużyną Le Mansart 76-64. To trzecia wygrana mistrzów Polski w tym sezonie, którzy zajmują 4. miejsce w grupie A. Nie gorzej poradzili sobie w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Wygrywają na naszym krajowym podwórku, dobrze radzą sobie także w europejskich pucharach. Tym razem pokonali 3-0 czeski CES Karlowarsko. U nas w Plus Lidze grały drużyny Kuprum Lubin i Oniko Warszawa w rozgrywanym awansem meczu Górą Warszawianie, którzy wygrali 3-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu Polski marznący deszcz i deszcz ze śniegiem. W nocy na termometrach od -5 stopni na Suwalszczyźnie do 0 na Pomorzu. Jutro sporo chmur z wyjątkiem Olsztyna, Białegostoku, Warszawy i Lublina. Tu pojawi się słońce. Najcieplej na zachodzie 3 stopnie, najchłodniej na Podlasiu -1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. Jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Między 16 a 19. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z okazji 30 urodzin rozdajemy za zakupy w Intersport. Bony urodzinowe nawet do 500 zł. Tylko do końca listopada za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 50 zł. Szczegóły promocji w salonach i na www.intersport.pl. Arcydzieła symbolistów i artystów awangardy oraz prace nigdy dotąd nie pokazywane. Emocje towarzyszące świadkom Wielkiej Wojny w drodze Polski do niepodległości. Wystawa Krzycząc Polska. Niepodległa 1918. W Muzeum Narodowym w Warszawie do 17 marca. Poleca Polskie Radio. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigela Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Narodowe Centrum Kultury i program drugi Polskiego Radia zapraszają na wyjątkowy koncert festiwalu Eufonie. Akiko Suanai wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod batutą Lorenza Fostera. Już 24 listopada o godzinie 19.30 w Filharmonii Narodowej. Bilety na www.eufonie.pl. Festiwal zainicjowało i sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poleca Polskie Radio. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Radia Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Z żadnym innym krajem w Europie nie łączą nas tak serdeczne stosunki od wieków jak z Węgrami. Ostatnio w Budapeszcie i w Warszawie powołane zostały do życia bliźniacze instytucje. Fundacja Felczaka i Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka, które mają na celu instytucjonalizację przyjaźni między Polską a Węgrami. Co znaczy ta instytucjonalizacja? Kim był Wacław Felczak? O tym dowiemy się za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi. Zapraszam serdecznie, zostańcie Państwo z nami. To dziwne nagranie, które Państwo żeście przed chwilą usłyszeli. Jest to archiwalne, unikalne nagranie z lat 20. XX wieku. Utwór Beli Bartoka w wykonaniu ludowym, nagranym na terytorium dzisiejszej Rumunii, czyli w Siedmiogrodzie, wówczas należącym do Rumunii, ale zamieszkanym w większości przez ludność węgierską. A są z nami dzisiaj w studiu pani ambasador Węgier w Warszawie, Orso Jarzużana-Kowacz. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Oraz dr Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Witam. Kłaniam się nisko. Proszę Państwa, w zeszłym roku podjęta została decyzja z jednej strony przez Sejm Rzeczpospolitej, z drugiej strony przez Zgromadzenie Narodowe Węgier o powołaniu bliźniaczych instytucji. Czyli z jednej strony w Warszawie powstał Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka, z drugiej strony na Węgrzech Fundacja imienia Felczaka. Instytucje mające zajmować się współpracą polsko-węgierską. I nie jest przypadkiem, że patronem obu tych instytucji został profesor Wacław Felczak, dlatego że uznano go powszechnie i w Polsce i na Węgrzech jako osobę, która w XX wieku była najbardziej zasłużona dla krzewienia przyjaźni między Polską a Węgrami. I odnoszę takie wrażenie, że postać profesora Felczaka jest stosunkowo mało znana w polskim społeczeństwie. Nawet odnoszę pewne wrażenie, że na Węgrzech jest on bardziej znany niż w Polsce. A tak się składa, że pani ambasador obecna z nami w studiu jest córką chrzestną profesora Wacława Felczaka, zaś pan dyrektor Maciej Szymanowski był uczniem profesora Felczaka na Uniwersytecie. Więc może powiedzmy naszym słuchaczom na początku, kim był profesor Wacław Felczak i dlaczego jest tak ważny w stosunkach polsko-węgierskich? Na pewno ja do postaci Wacława Felczaka odnoszę się dużo bardziej subiektywnie niż historycy. Na pewno Wacław Felczak jest emblematyczną postacią, jeżeli patrzymy na nasze stosunki. On był szefem kurierów w Budapeszcie. Doskonale znał relacje polsko-węgierskie i doskonale znał Europę Środkową. Kilkakrotnie został skazany na śmierć, ale nigdy się nie poddawał i na Węgrzech już w latach 80. jego podstawa i jak on, z jakim optymizmem widział naszą przyszłość i jak nauczał tą młodą generację w latach 80., na pewno zostało dziś w pamięci tej generacji, która wtedy dorastała. A jak się zaczęła fascynacja profesora Felczaka Węgrami? Zwracam się z tym pytaniem do doktora Macieja Szymanowskiego. Pan redaktor, zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, pan redaktor raczył stwierdzić, że był osobą jedną z najbardziej, a może najbardziej zasłużoną w stosunkach polsko-węgierskich XX wieku. Ja bym do tego dodał, że był takim żywym symbolem tych stosunków, ponieważ mało jest takich postaci, w których się tak ogniskuje wszystko to, co piękne i wszystko to, co było straszne w Europie Środkowej XX wieku. Spróbuję sobie uświadomić to, że trafię na Węgry jako młody student, który chciał się zajmować historią Wiosny Ludów na Węgrzech, tego wielkiego zrywu niepodległościowego Węgrów XIX wieku. Tuż przed wybuchem II wojny światowej. Faktycznie zakłada bazę kurierów, bazę W. My w Polsce używamy literki W do oznaczenia tych najbardziej ważnych wydarzeń, tak jak godzina W przy Powstaniu Warszawskim. I chyba nie jest dziełem przypadku, że w imieniu Wacław są nawet dwie tego rodzaju literki. Jest szefem tej bazy i sam chodzi osobiście do Polski, ma ponad 100 przejść do generalnej guberni i przeżywa wraz z Węgrami, wraz z Polakami całe okrucieństwo tej II wojny światowej. Po II wojnie światowej dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest niezłomnym bojownikiem Polski, polskiego państwa podziemnego. Dalej walczy, dalej chodzi przez góry, chociaż nieustannie myśli o tym swoim doktoracie, o tej pracy na temat Wiosny Ludów. Trafia do więzienia, lata 50. ciężkie więzienie, ciężkie śledztwa, wychodzi cudownie ocalony w dniach węgierskiego października w 56, polskiego i węgierskiego października w 56 roku. Umiera też w datę niezwykle symboliczną, w momencie niezwykle symbolicznym, w kolejną rocznicę właśnie wybuchu 56 roku, 23 października 1993 roku. A jest też bardzo ciekawy wątek dotyczący związków profesora Felczaka ze studentami węgierskimi i w ogóle z węgierskimi działaczami, dysydentami antykomunistycznymi. I wśród nich był także ojciec obecny z nami w studiu, pani ambasador Orsoi Kovács, dr István Kovács, jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów węgierskich. Jak zaczęła się ta przyjaźń Istvána Kovácsa z profesorem Felczakiem? Mój ojciec, który od dziecka interesował się historią Polski, na początku lat 70. napisał recenzję o książce Wacława Felczaka i tak zaczęła się ich znajomość, bo kiedy, zdaje się, w 72 roku Wacław Felczak przyjechał do Budapesztu, to mój ojciec go gościł i Felczak go zaprosił do Krakowa. I oczywiście z opowiedzi ojca wiem, że mieszkał u Wacława Felczaka, który wieczorem zaczął coraz więcej opowiadać o swoim życiu, które rzeczywiście zafascynował ojca i zaprosił go coraz częściej do Budapesztu. I Felczak, pamiętam ze swojego dzieciństwa, że często spędził u nas Boże Narodzenie. On nie miał rodziny, bo w tym okresie najbardziej owocnym dla młodego człowieka albo siedział w więzieniu, albo był tak zaangażowany w działaniu na rzecz Polski. I był traktowany przez nas jako członek rodziny. Ja od niego nauczyłam się pierwsze polskie słowa. Od niego się nauczyłam jako dziecko, co to oznacza być Polakiem. Zawsze patrzyłam na tą wspaniałą historię Polski, o której opowiedziałam. Wiedział, choć byłam nieświadoma, że osoba, którego nazywamy Wacusiem, jest rzeczywiście taką postacią. A tutaj powiedzieliśmy o książce Wacława Felczaka, ale nie dopowiedzieliśmy, w jaki sposób zaczęła się kariera akademicka profesora, ponieważ najpierw jako student musiał przerwać naukę, bo wybuchła wojna. Później trafił do więzienia. Wyszedł w 1956 roku. Miał wtedy prawie 40 lat, ponad 40 lat i nieukończone studia. W związku z tym, jak to się stało, że został profesorem? Pomocną dłoń wyciągnął do niego wówczas Uniwersytet Jagielloński profesor Bereszycki, z którym zresztą napisał potem wiele, wiele różnych innych książek, bo oni zajmowali się, fantastycznie się uzupełniali, właśnie profesor Felczak ze swoją znajomością węgierskiego, profesor Wereszycki ze swoją znajomością języków południowosłowiańskich i stanowili tandem, który na długie dziesięciolecia narzucił pewien sposób myślenia środowisk naukowych polskich na temat tej części Europy i świata. Na szczęście, ponieważ im dłużej jako Instytut zbieramy pewne materiały dotyczące właśnie działalności pana profesora Felczaka, na przykład wystawy, którą zorganizował na Wawelu w latach 70., tym bardziej widać, że gdyby nie jego postać, to dziedzictwo tej współpracy polsko-węgierskiej w wymiarze naukowym byłoby znacznie, znacznie uboższe. I jeszcze może niedokończony wątek, w latach 80. też był coraz częściej zaproszony do Budapesztu, gdzie wykładał na Ötvös Kollegium i tam elita, która już się zastanawiała, czy zakładać partię, czy nie. Już jesteśmy pod koniec lat 80. Właśnie był Viktor Orban i jego najbliższe otoczenie, którzy słuchali Wacława Felczaka. I Felczak mówił, że to już pora, czas, żebyście zakładali partię. Na pewno was zamkną na kilka miesięcy, ale warto to spróbować. No, zakładali partię i ich nie zamknęli. Czyli można powiedzieć, że Wacław Felczak zainspirował Wiktora Orbana jako studenta do założenia partii Fidesz. Sądzę, że to nie jest przesada, jak tak powiemy. Pan Maciej Szymanowski był studentem profesora Felczaka. Jak wspomina pan tamte czasy? To były bardzo niedobre czasy dla Polski. Lata 80., terror generałów, pustki w sklepach, masa Polaków, która z powodów ekonomicznych i politycznych uciekała z Polski. Ja byłem młodym studentem wówczas Uniwersytetu Śląskiego i po jakimś referacie na temat powstania węgierskiego 56 roku trafiłem, zostałem zaproszony do Krakowa, właśnie do gabinetu pana profesora, przez jego wychowankę, panią doktor Bik, która była moją nauczycielką historii właśnie na Uniwersytecie Śląskim. No i wtedy miałem po raz pierwszy okazję z nim się zobaczyć. Zostało mi zakomunikowane, że nadchodzi czas kurierów, nadchodzi czas przełomu. To był 87 rok, przypominam. I to 87 rok w styczeń. W lutym się już znalazłem właśnie w tym samym Kolegium Ötvösze, do którego trafił pan profesor przed II wojną światową, aby podszkolić swój język węgierski, podszkolić swoją wiedzę na temat Węgier. Na szczęście nie nadszedł czas kurierów w takim ścisłym tego słowa znaczeniu. Naszła wolność, przyszła wolność i demokracja, ale tutaj muszę się zgodzić z panią ambasador, że zasługi pana profesora dla opozycji w Polsce i na Węgrzech były, powiedziałbym tak, są dalej niedoceniane. Właśnie profesor Wacław Felczak miał za sobą traumatyczne przeżycia. Został jako kurier schwytany po drodze między Węgrami a generalnym gubernatorstwem przez policję słowacką, która miała go wydać w ręce Niemców. Zdołał uciec nocą, przyciskając się przez kraty. Później już w okresie PRL-u też został skazany na karę śmierci, którą zamieniono mu na dożywocie. Czy on opowiadał kiedykolwiek o tych niezwykłych przeżyciach? Bardzo rzadko, raczej niechętnie. Uważał po pierwsze, że to rzecz, która się mogła wówczas przytrafić tak naprawdę każdemu polskiemu patriocie i przytrafiła się w końcu bardzo wielu polskim patriotom. Nie ma się szczególnie tutaj czym chwalić. Po drugie, faktycznie, zwłaszcza tutaj ten jego pobyt w Urzędzie Bezpieczeństwa w Warszawie był niezwykle okrutny, więc niechętnie wracał do tego myślami. Czasami tylko taką myśl jakby zawieszał, wracał dosłownie na jedno zdanie do tych czasów, wspominając przy jakiejś okazji na przykład, że nawet nie wiecie, jak wygląda garnitur po 5 latach pobytu w areszcie. Znaczy ja kojarzę, że rzeczywiście jak się otwierał po długich rozmowach, oczywiście byłam dzieckiem, ale pamiętam, że on z takim optymizmem opowiadał o swojej historii, że sam to podejście do życia dało przykład i pamiętam, że opowiadał, on miał starszych braci, którzy też no, w dramatyczny sposób zginęli za ojczyznę i że opowiadał, i tego nie zrozumiałam jako dziecko, że mama powiedziała, że synu, wiesz jak zginęli twoi bracia walcząc za wolną Polskę i wiesz jaka jest twoja rola. Rzeczywiście niezwykłe, a też do niezwykłego wydarzenia doszło podczas pogrzebu Wacława Wilczaka w Zakopanem na Pęksowym Brzysku. Takie silne memento podkreślające dodatkowo całe życie pana profesora i życie jego wiernych mu żołnierzy do końca. Wielka postać polskiego sportu, polskiej, właśnie polskich kurierów, ruchu kurierskiego w czasie II wojny światowej. Pan Marusarz po wygłoszeniu mowy pogrzebowej nad grobem swojego dowódcy no, po prostu dostał zawału serca i tam na miejscu umarł. I też pan Marusarz wymieniał, że tutaj w tym cmentarzu leży mój kolega, tutaj leży inny kurier i teraz ty, Wacuszu, odeszłeś i jakby powiedział, że to teraz moja kolej i rzeczywiście tam zmarł. No tak, osunął się wtedy chyba na ręce ówczesnego ambasadora Węgier w Polsce, Kosza Engelmajera, który należał do tak zwanego pokolenia autostopowiczów. I wiem, że takim autostopowiczem był również ojciec obecnej pani ambasador, pan István Kovács. Proszę powiedzieć, co to było to pokolenie autostopowiczów? Na Węgrzech w latach 70. Patrzyło na Polskę, że tu jest większa swoboda w myśleniu. To, że Andrzej Wajda mógł tutaj wykonać filmy jak Człowiek Marmuru, Człowiek Żelaza, że w muzyce jazz jednak oznaczał wolność, że tutaj bardziej na spotkaniach przyjacielskich swobodniej się mówiło, to ciągnęło tą węgierską generację, żeby zobaczyć, jak się żyje w Polsce. Nie zapomnijmy, że już jak został wybrany Polak na Ojca Świętego, to dodatkowa inicjatywa, żeby przyjechać do Polski, szczególnie na przykład przy wizytach Ojca Świętego w Polsce, żeby być tutaj na tych mszach świętych. Przecież węgierska generacja tak traktowała Ojca Świętego Jana Pawła II jako absolutnie swojego papieża, który rozumie naszą historię, która rozumie nasze trudności i który reprezentuje też nasze interesy, więc to było jednoznaczne, że przyjeżdżamy do Polski, że uczymy się od Polaków, że budujemy kontakty z Polską. Jednym z tych autostopowiczów był pani ojciec, ale dlaczego autostopowicze? O co tu chodzi? No na pewno trudniej było podróżować między krajami i była moda, że wyjdziemy na autostradę, napiszemy Polska, też zaznaczeniem Kraków czy Gdańsk i jedziemy różnymi autostopami, w międzyczasie rozmawiamy, zatrzymujemy się przy rodzinach no, nieznanych, ale są niesamowite opowieści, jak się przyjaźnie nawiązało z tych autostopowiczowych przygodach. No właśnie, bo autostopowicze to było coś więcej, to całe pokolenie było autostopowiczów. Tak, profesor Kiszdiczowa na przykład, natomiast no, autostop był takim wówczas symbolem też wolności, swobody przemieszczania się. Wiadomo, że w bloku komunistycznym nie było prosto opuścić własny kraj, a w niektórych krajach w ogóle był autostop zakazany jako sposób przemieszczania się, tak? Na przykład Czechosłowacja, Rumunia. Także już sam fakt, że można podróżować autostopem młodym ludziom imponował i dlatego z tej formuły korzystali, poza takimi prostymi rzeczami, jak po prostu brak środków finansowych na odbywanie dłuższych podróży. Natomiast faktem jest, że doszło do czegoś takiego, powstała taka generacja autostopowiczów, osób, które przyjeżdżały do Polski wielokrotnie autostopami, podróżowały po Polsce, potem się uczyły języka, w trakcie się już uczyły języka polskiego, chłonęły polską kulturę. No i między innymi po to powstały w tej chwili Instytuty Felczaka czy Fundacja Felczaka, żeby to pokolenie, które no, z naturalnych powodów powoli przechodzi w stan spoczynku, to pokolenie z lat 60., 70., wtedy bardzo aktywne, mogło być zastąpione przez kolejne pokolenie osób, które będą wiedziały i będą sprzyjały dobrym stosunkom, będą wiedziały trochę więcej o naszych krajach i będą sprzyjały dobrym stosunkom polsko-węgierskim. Jak długo są dobre stosunki polsko-węgierskie, tak Europa Środkowa może być spokojna o swoją przyszłość. Ja pamiętam, jakie przeżyłem zdziwienie, kiedy 20 lat temu znalazłem się na Węgrzech i dowiedziałem się, że aż 42 posłów do węgierskiego parlamentu mówi w języku polskim. I się zastanawiałem wtedy, a ilu polskich posłów i senatorów mówi po węgiersku? Podobno wtedy był tylko jeden. Więc to jest też wynik tego podróżowania autostopem, pokolenia autostopowiczów, fascynacji Polską. A proszę powiedzieć, jak zaczęła się fascynacja Polską pani ojca, doktora Istvána Kovácsa, który poświęcił naszemu krajowi wiele, chyba z kilkanaście książek? Tak jest, to też jest trochę romantyczna historia. On jako dziecko na Boże Narodzenie od swojej babci dostał książkę, która opisuje właśnie Wiosnę Ludów 1848-49 roku. I w tamtej książce jest opisane, że oczywiście na poziomie dzieci, że wszyscy walczyli wobec Węgrów, ale był jeden naród, który nas wspomagał, to był naród polski i generał Józef Bem. I tak ta książka mojego ojca zafascynowała, że on jako dziecko wtedy zadecydował się, że w takim razie to ja się będę Polską zajmować. I rzeczywiście był tak konsekwentny, że w czasach szkół średniej zaczął już uczyć się języka polskiego od pewnej Polki, która mieszkała wtedy w Budapeszcie. I potem studiował polonistykę i historię i było jednoznaczne, że będzie się zajmować naszymi relacjami i do dzisiejszego dnia to już bym powiedziała, że 20 książek poświęcił historii polsko-węgierskiej. Są takie anegdoty rodzinne, że w latach 70. miał tyle polskich gości, że moja mama po ślubie musiała w Instytucie Polskim brać udział w nauce języka polskiego, żeby się z polskimi gośćmi porozumiewać. I jak ja też się urodziłam, było jednoznaczne, że zawsze dużo Polaków przebywało u nas w mieszkaniu rodzinnym w Budapeszcie. Jeszcze dodam, że pan profesor István Kovács jest między innymi autorem takiego potężnego zbioru esejów, już który się doczekał dwóch wydań, esejów poświęconych XX wiekowi. Nazywa się to Cud, zatytułowany jest to Cud nad Wisłą i Bałtykiem. Jest to jedna z najlepszych książek o historii Polski XX wieku, która ukazała się na świecie. Profesor Kovács też w latach 80. był takim łącznikiem między polską opozycją antykomunistyczną a opozycją węgierską. Wtedy też zaczęła działać Solidarność polsko-węgierska. I pan dyrektor Szymanowski, obecny z nami w studiu, też miał kontakty z tą grupą wtedy w latach 80. Tak, miałem kontakty właśnie z tego powodu, że podróżowałem na Węgry, miałem dostęp do samizdatu, jak się mówiło na Węgrzech, czyli do literatury podziemnej. Miałem okazję przeprowadzać jakieś wywiady, troszeczkę miałem też już umiejętność pisania, więc zostałem zaangażowany w produkcję takiego biuletynu Solidarności Polsko-Węgierskiej. To było takie czterostronicowe pismo, które donosiło o najważniejszych, wtedy bardzo ciekawych wydarzeniach na Węgrzech się rozgrywających, ponieważ Węgry właśnie w lat 87-88 parły do wolności znacznie szybciej i mocniej niż to miało miejsce w Polsce. Podam tylko przykład, że demonstracje polityczne, demonstracje właśnie żądające większej wolności, czy wyborów, wręcz wyborów, wolnych wyborów w 1988 roku już nie były rozbijane przez milicję, co było jeszcze stałą praktyką w Polsce. Także te rzeczy, również postawy niektórych komunistów węgierskich, którzy sobie uświadamiali, że system się kończy, te rzeczy staraliśmy się tutaj dostarczać do Polski, te informacje o tym, czy przez ten biuletyn, czy również w formie jakichś artykułów, które czasami udawało się przemycić, na przykład do Tygodnika Powszechnego. Wśród tych postaci węgierskiej opozycji znanych w Polsce jest także pani Maria Wittner, która niedawno była gościem honorowym podczas festiwalu Niezależni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Była też tam obecna pani ambasador Kovács. I proszę powiedzieć, pani ambasador, Kim jest właściwie Maria Wittner i jak ona została w Gdyni przyjęta? Bo to rzeczywiście niezwykła osoba i myślę, że warto, żeby nasi słuchacze się o niej czegoś więcej dowiedzieli. Pani Maria Wittner jest jedną z symboli rewolucji 56 roku. Ona jako młoda dziewczyna czynnie walczyła przeciwko armii sowieckim. No i w tamtych czasach jednoznaczne było, że za to minimum więzienie, jak nie kara śmierci, jest w cudzysłowie powiem, że zasługą. I pani Maria Wittner rzeczywiście długie lata spędziła w więzieniu, po czym też trochę podobnie jak Wacław Felczak, nigdy nie stracił swoją wiarę w wolność i wiarę w życie. Pani Maria Wittner ma już ponad 80 lat, ale umysłowo jest tak świeża, ma dobre poczucie humoru i te lata więzienne tylko wzmocniły ją. I w Gdyni została rzeczywiście bardzo dobrze przyjęta. Też wygłosiła krótkie przemówienie i my też jako ambasada bardzo się cieszyliśmy, że została zaproszona, bo ona jest żywym symbolem rewolucji węgierskiej 1956 roku. No mogę to potwierdzić, bo też rozmawiałem z panią Marią Wittner w Gdyni i niesamowite robi wrażenie, tym bardziej, że ona ponad 200 dni przebyła w celi śmierci, bo była skazana na śmierć i właściwie kroki, które słyszała każdego dnia strażników na korytarzu, mogły oznaczać dla niej ostatnie wyjście na egzekucję. Później została ułaskawiona i jakby w ogóle po niej nie widać, że ma za sobą tak traumatyczne przeżycia. Ale w tych wydarzeniach w 56 roku na Węgrzech brali też udział Polacy, bo zdarzały się przypadki także naszych rodaków, którzy czynnie walczyli po stronie węgierskich powstańców. Zdarzały się takie przypadki, chociaż najmocniej żeśmy się zapisali w historii powstania 56 roku przez pomoc humanitarną, która była największa. Bardzo długo była największa z wszystkich udzielona przez jakikolwiek inny kraj, czy europejski, czy Stany Zjednoczone. Pomoc, która do tego była samorzutnie zbierana przez Polaków w zakładach pracy tutaj na ulicach, również Warszawy, w tej bardzo biednej wówczas Warszawy, ledwo się odbudowującej, która następnie ponad setką ciężarówek, kilkunastoma samolotami w różnej postaci i lekarstw, i żywności trafiała, czy krwi trafiała na Węgry, co zostało nam bardzo dobrze zapamiętane. Polacy w ten sposób się odwdzięczali zresztą za pomoc, potężną pomoc Węgier w czasie II wojny światowej, o czym była troszeczkę już mowa, kiedy też ponad setka tysięcy Polaków znalazła schronienie na Węgrzech. Nie byłoby armii polskiej we Francji Sikorskiego, gdyby ci żołnierze i nie wiadomo, czy polscy lotnicy by dotarli do Wielkiej Brytanii, gdyby nie mogli przemaszerować bardzo szybko w 1939 roku przez terytorium Węgier, które formalnie przecież były po drugiej stronie barykady. No i tysiące Polaków, którzy znaleźli schronienie, w tym Polaków żydowskiego pochodzenia, które tylko dzięki temu, że Węgrzy ich ugościli, były w stanie, bardzo często dzieci małe, przeżyć II wojnę światową. Jeszcze wracając do 1956 roku, sam fakt, że Polska w kilku dniach zbierała 800 litrów krwi, i to proszę pomyśleć, że ile osób oddawało krwi i poza tym bardzo dużo plazmy krwi. I kiedy już samoloty nie były w stanie lądować w Budapeszcie, która znalazła się już pod okupacją, wtedy dostaliśmy pociągami żywność, ubrania dla dzieci. Dzieci były zaproszone do polskich obozów. Sama znam starszą panią, która 2 miesiące spędziła w Polsce w 1957 roku. Do dzisiaj wspomina tą serdeczność, ile tutaj dostała prezentów, ubrań i to jest takie doświadczenie, które, no ja nie mówię, że kształtowało jej życie, ale jeden z takich bardzo, bardzo pozytywnych wspomnień z dzieciństwa. Podczas gdy z innych krajów komunistycznych w tym samym czasie były dostarczane pałki i inny sprzęt do rozpędzania demonstracji. Tutaj była mowa o tym, że Polacy przyjmowali węgierskie dzieci w 1956 roku, ale wcześniej to Węgrzy przyjęli polskie dzieci. Tutaj pan Maciej Szymanowski mówił o tych uchodźcach polskich na Węgrzech, ale był czas, kiedy jedyna szkoła średnia na świecie w języku wykładowym polskim działała właśnie na Węgrzech. W Balaton Boglar nad Balatonem, tak? Kilkuset absolwentów tej szkoły. Potem wróciło do Polski, odbudowywało Polskę, ale cała sieć sierocińców, która została stworzona z dużą pomocą kościoła węgierskiego, również nuncjatury apostolskiej na Węgrzech, około 5000 dzieci właśnie żydowskiego pochodzenia otrzymało akty urodzenia katolickie. I gościło w różnych katolickich organizacjach, aby się ukryć przed, zwłaszcza w tym okresie, kiedy Niemcy już wtargnęły na Węgry w 1944 roku i szczęśliwie dzięki temu mogły przeżyć wojnę. Tak, ta pomoc była zupełnie unikalna w historii Europy. Ja prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Katolickim w Budapeszcie, kiedy opowiadam, a mam na przykład studentów z Hiszpanii, z Portugalii i opowiadam im właśnie o tych kontaktach polsko-węgierskich na przestrzeni dziejów, to mówię, że to coś niesamowitego, niż tego po prostu u nich na Półwyspie tego nie ma. O tej sieci powiązań między Polską a Węgrami świadczy wiele miejsc pamięci rozproszonych zarówno na terenie Węgier, jak i na terenie Polski. Doktor István Kovács, ojciec obecnej z nami w studiu, pani ambasador, w tym roku właśnie wydał na Węgrzech książkę poświęconą takiej geografii przyjaźni, czyli tym miejscom w Polsce, które są związane z węgierską tradycją, kulturą i historią. I okazuje się, że tych miejsc są na terenie całej Polski setki. Tak jest. Ta książka również wkrótce się ukaże w języku polskim i cały czas się rozszerza, bo jest tyle inicjatyw ze strony polskiej. Na przykład kilka tygodni temu w Olsztynie została odsłonięta tablica pamiątkowa właśnie ku pamięci rewolucji 1956 roku, więc co miesiąc możemy dodatkową kartę dopisać do tych miejsc pamięci i oczywiście naszą odpowiedzialnością jest, żeby pielęgnować te wszystkie miejsca. A to ciekawe, że tych miejsc jest tak dużo i w sumie wszystkie one są związane z wydarzeniami pozytywnymi w polskiej świadomości historycznej, bo na terenie Polski wiele śladów pozostawili po sobie Niemcy, wiele Rosjanie, ale większość z nich nie jest pozytywna. Tymczasem jak przejrzymy te wszystkie miejsca węgierskie, to się okazuje, że chyba nie ma ani jednego z nich, które by przedstawiały Węgrów w niekorzystnym świetle wobec Polaków. I to też jest jakiś niesamowity fenomen. Nic dodać, nic ująć, panie redaktorze. Przypomnijmy sobie postawę Węgrów, jednostek wojska węgierskiego, które brały udział w okrążeniu Powstania Warszawskiego, które nie tylko nie walczyły z powstańcami, ale wręcz im pomagały. Nawet byli żołnierze, którzy przeszli na stronę powstańców, ryzykując karę śmierci. Jest taki słynny meldunek generała Zaleskiego, szefa wojsk niemieckich, że albo jednostki węgierskie zostaną wycofane z okrężenia, albo on nie gwarantuje, kiedy to powstanie może dobić, bo w takich warunkach się po prostu trochę trywializuje, nie da pracować. Także tutaj to pokazuje na pewno tego rodzaju przykłady, te pomniki przypominają nam po prostu i świetnie, że tego rodzaju książki jak profesora Kovacza się ukazują, bo to też generują kolejne dane, umożliwiają poznanie kolejnych miejsc i zbieranie wiedzy na ten temat. Jak są pewne rzeczy w życiu narodów ponadczasowe, ważniejsze niż to, co zwykle oglądamy gdzieś tam w prasie czy w telewizji na co dzień. Rzeczy właśnie ponadczasowe, rzeczy, które trwają przez stulecia, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. I to są, to jest jedna rzecz, że ile jest miejsc pamięci, ale ile jest relacji czy opowieści międzyludzkich. Ja często się poruszam, nie wiem, z rodziną, czasami podróżujemy pociągiem i nie dlatego, żeby ktoś wiedział, że jestem ambasadorem, ale jak usłyszy, że z dziećmi rozmawiamy po węgiersku, to przychodzi i opowie, że jak dziadek przemacał flagę węgierską, czy ostatnio, nie wiem, przy zakupach w aptece, to pani opowiedziała, że jej babcia jak zawsze słuchała w radiu Wolna Europa, co się stało na Węgrzech, czy często takie bardzo serdeczne, ludzkie, pozytywne opowieści o naszych relacjach. A czy pan Maciej Szymanowski, jak jeździ na Węgry i odzywa się po polsku, też się spotyka z podobnymi relacjami? Tak, to jest, dlatego zwykle powtarzam, że przyjeżdżając na Węgry nie czuję się, żebym przyjeżdżał do obcego kraju. Mógłbym tutaj dużo opowiadać na ten temat, ale tylko dam jeden przykład. Jedną z piękniejszych rzeczy wartych polecenia osobom, które odwiedzają Budapeszt, tutaj przepraszam panią ambasador, ale są łaźnie tureckie, czyli pozostałość okupacji tureckiej. Przepiękne łaźnie i lubię tam chodzić. I kiedy zmieniono system na bardziej nowoczesny, jeśli chodzi o otwieranie, zamykanie kabin, nie byłem sobie z nim w stanie poradzić, to będąc przy powrocie właśnie po kąpielach, będąc ubrany w bardzo skromny ręczniczek, bo tam są takie przepaski raczej, w końcu zdecydowałem się krzyknąć, że jestem z Polski, proszę mi pomóc. I trzy osoby natychmiast się pojawiły obok mnie i otworzyły mi kabinę, co umożliwiło mi wyjście na ulicę w stroju powszechnie uważanym za odpowiedni. Tutaj opowiadamy głównie o stosunkach historycznych polsko-węgierskich, ale przejdźmy do czasów współczesnych, ponieważ ta przyjaźń to nie jest tylko taki zabytek z przeszłości, jakiś archaizm, ale ma kontynuację także dziś i służyć tej instytucjonalizacji przyjaźni powinny dwie bliźniacze instytucje, które powołano do życia w zeszłym roku, czyli Instytut oraz Fundacja imienia profesora Felczaka w Warszawie i w Budapeszcie. I na czym konkretnie ma polegać rola tych instytucji? Co to znaczy instytucjonalizacja przyjaźni? Przepraszam, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, czy tą przyjaźń instytucjonalizujemy, bo w pojęciu przyjaźni to by oznaczało jakieś granice. Ja bym powiedziała, że to jest rozszerzenie możliwości współpracy. Ale przyjaźń przez to nie jest instytucjonalizowana. Najpierw jest ta naturalna więź, naturalna przyjaźń i w związku z tym, że jest ta przyjaźń, dajemy więcej formalizowanych możliwości dla współpracy. Pełna zgoda. Pełna zgoda, tworzymy pewne mechanizmy, które dodatkowo ujawnią potęgę, siłę tej współpracy i będą oddziaływać na kolejne pokolenia. My mamy w Polsce na przykład potężny problem z projektami wieloletnimi. Znaczy nie jest znowu taki problem zdobyć jakiś grant na coś, ale zdobyć kolejny grant na kontynuowanie pracy nad jakąś książką, która ma 1000 stron, bo się nazywa Wielki Słownik Polsko-Węgierski, to już jest gigantyczny problem. Tego rodzaju instytucja to niezwykle ułatwia. Czyli mamy tą wieloletność działania. Tak w rodzaju instytucja generuje różne pomysły, wspomaga środowiska, które same z siebie może nie byłyby w stanie, nie mają odpowiedniej siły przybicia, bo na przykład są położone 300 kilometrów od stolicy państwa. I w końcu tego rodzaju instytucja działa wielowymiarowo, czyli zarówno w nauce, jak i w sporcie, zarówno w oświacie, jak i w gospodarce. Żyjemy, jak wiemy, w krajach, które są bardzo mocno podzielone resortami, nawet mówimy Polska resortowa, I jeżeli istnieje instytut, który jak niczym taki hub zbiera i koordynuje działalność różnych innych instytucji, które podporządkowane są właśnie ministerstwom, czy są podporządkowane bardzo szczególnym dziedzinom, wykonują bardzo szczególne, są aktywne w bardzo szczególnych dziedzinach życia, to niezwykle ułatwia pracę i współpracę. No, informacja jest tym, czym kiedyś była ziemia, czym kiedyś był kapitał, czyli kto ma dostęp do informacji, ten jest bogatszy. I mam nadzieję, że właśnie zarówno Fundacja, jak i Instytut Felczaka tutaj w Polsce w ścisłej współpracy no, dadzą ten efekt mnożnikowy, czyli to, co jest, pomnożą przez ile to zobaczymy, to potem będą za to przez ile pomnożyli rozliczani dyrektorzy tych instytucji. Już może taki mały przykład, że na Węgrzech już można się zgłosić na granty, na współpracę między szkołami i już codziennie wpływają telefony do ambasady z Węgier, że chętnie byśmy nawiązali współpracę z polską szkołą i proszą o pomoc, gdzie najlepiej mogą znaleźć ten kontakt. Obydwie te instytucje imienia profesora Felczaka są instytucjami państwowymi. I co ciekawe, na Węgrzech władze powołały do tych instytucji dwie osoby, które są z pochodzenia Polakami. To też dosyć niezwykły gest. Rzeczywiście jest jedna osoba, o której się mówi, że jest Polakiem, ale w duchu już jest Węgrem, ale to jest takie doświadczenie, że sądzę, że to był dobry wybór na Węgrzech powołać Polaków do Rady. A jakie najważniejsze cele w tej chwili przed sobą stawia Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka, panie dyrektorze, pan stoi na czele tej instytucji. O, to nie zabrakło nam, zabrakłoby nam czasu. O tym będę referować dokładnie dzień po tej naszej audycji, czyli 24 listopada w Krasiczynie, na zamku w Krasiczynie, gdzie zbiera się Międzynarodowa Rada Instytutu Felczaka. O naszych zamiarach i o tym, co powinno być naszym zdaniem w najbliższych latach realizowane właśnie od nauki po zawody sportowe między Zakopanem a Budapesztem. Jeżeli Rada przyjmie tę wizję, to będę na ten temat mógł więcej powiedzieć. Natomiast to, co mogę obiecać, to jest to, że od 2 stycznia, od 1 nie obiecuję, ale od 2 stycznia ruszą również konkursy grantowe w Instytucie Felczaka. Proszę spojrzeć na nasze strony internetowe i zachęcam wszystkich, którzy mają dobre pomysły, a trochę mniej pieniędzy do ich realizacji, aby skorzystały z tej okazji. To zapraszamy chętnie, rzeczywiście wszystkich chętnych, żeby się zgłaszali do Instytutu imienia profesora Felczaka. Ta współpraca polsko-węgierska jest dzisiaj szczególnie ważna w kontekście naszej sytuacji geopolitycznej, w kontekście tak zwanego Trójmorza, czyli pewnego aliansu państw Europy Środkowej położonej pomiędzy Rosją a Niemcami, takiego łańcucha państw ciągnącego się od Estonii na północy po Chorwację na południu. I często można spotkać takie stwierdzenie, że taką osią, takim motorem napędowym tego Trójmorza jest Grupa Wyszehradzka, a konkretnie właśnie Polska i Węgry. I czy zgadzacie się państwo z takim postawieniem sprawy? Bo niektórzy twierdzą, że Europa Środkowa, Trójmorze jest bardziej jakimś życzeniowym fantomem niż realną wspólnotą. Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Faktycznie przykład Grupy Wyszehradzkiej jest duży, jest takim magnesem dla wielu innych inicjatyw. Trójmorze jako takie rozgrywa się przede wszystkim w sferze infrastrukturalnej, tak? Czyli nadrabiamy zaległości z przeszłości, w dalszym ciągu przepustowość naszych dróg, północ, południe, mówię naszych w znaczeniu tej części Europy, jest mniej więcej 10 razy niższa niż w zachodniej części Europy i to po prostu trzeba zmienić i do tego służy właśnie Trójmorze. Natomiast z drugiej strony wszystkie te działania, które służą jakiejś integracji już tego regionu Europy są niezwykle przydatne, a zwłaszcza dla nas, którzy dla tych krajów właśnie jak Polska, Węgry, które są na tej wschodniej flance, czy NATO, czy Unii Europejskiej. Tym bardziej, że jesteśmy w sytuacji jako Unia Europejska, no takiej, że zajmujemy się głównie sami sobą. Tak to jest postrzegane. Znaczy na każdym szczycie Trójmorza, czy na szczytach na przykład parlamentarnych tych państw, Europy Środkowej i Wschodniej, w których czasami mam okazję uczestniczyć, to pierwsze, co słyszymy, to jest to, że no w końcu się przestańcie w tej Unii zajmować sami sobą. Są większe problemy w Europie niż to, tutaj padają jakieś znane również nam z telewizji różne pseudoproblemy. Więc wydaje mi się, że Trójmorza nie można traktować jako jakaś pochodna Grupy Wyszehradzkiej. Raczej Grupa Wyszehradzka jest tutaj tym dobrym przykładem. Świetnie, że ta współpraca Trójmorza się zawiązała. Ona będzie miała bardzo konkretne już wkrótce efekty przyniesie. Na przykład szybciej przejedziemy się jakąś drogą z północy na południe. Myślę tu na przykład o Via Carpatia, a także o innych projektach. Ale przede wszystkim daje tym państwom na wschód od naszych granic no taką pewną nadzieję, że warto jednak podejmować się pewnych reform, warto reformować swoje gospodarki, warto unowocześniać życie swoich społeczeństw, czy organizację życia tych społeczeństw, ponieważ no, Europa powinna być pewną całością i myślę, że zwłaszcza na nas, na państwach, które weszły stosunkowo późno do Unii Europejskiej, ciąży ten obowiązek pamięci, że Unia Europejska, dlatego niesie taką nazwę, nie jest Unią półeuropejską, że ma służyć, jest instrumentem do jednoczenia całej Europy, a nie tylko jej skrawka. I tutaj jeszcze odnosząc się do wizji Europy Środkowej profesora Wacława Felczaka, to dlatego też, że warto studiować starannie, jaką Europę Środkową on opisał, bo to jest właśnie taka wizja, jaką my sobie teraz wyobrażamy. To jest Europa Środkowa ściśle ze sobą współpracująca, ale silne państwa narodowe. A jeżeli patrzymy na infrastrukturę, to wystarczy podać jeden przykład. W czasach monarchii przejechać pociągiem z Budapesztu do Krakowa trwało mniej więcej tyle samo, co i dzisiaj trwa, więc na pewno są pewne kroki potrzebne, żeby sprawnić tą infrastrukturę północ-południe. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to profesor Wacław Felczak zajmował się nie tylko stosunkami polsko-węgierskimi, ale widział to w szerszym kontekście Europy Środkowej, gdzie jest miejsce także dla tych narodów nieco skonfliktowanych historycznie z Polską i Węgrami. Tak, miał pełną świadomość tego, że my środkowoeuropejczycy, tak, państwa Europy Środkowej, albo się będziemy rządzić sami, albo inni nami będą rządzić. Więc raczej trzeba dążyć do usuwania przeszkód, które są między nami, niż do mnożenia problemów. I ja się bardzo cieszę z tego, że właśnie Grupa Wyszehradzka to jest świetnym tego przykładem, ale również Trójmorze, że to jest podążenie za jego myślą, którą formułował ponad pół wieku temu. No i myślę, że to jest chyba najlepsze podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Przypomnę, że byli z nami w studiu pani ambasador Węgier w Polsce Orsola Zsuzsanna-Kovács. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję też za zaproszenie. Oraz dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka, dr Maciej Szymanowski. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Ja państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Grzegorz Górny. Dobranoc. Zapraszamy